قرائنو کی باغ پیش کری کچھ شبدید گواہ لین الب فیصلہ یواز پخت نتی ددی وجنا اویل شو چی وسط شہیدو شہید او مقرر کے تاسو دو گواہان د سرو ستاسو نا او که نوی دا دو سری نو گواہی دی کئی ستاسو دا پارا یو سرے او دو خزی ممن دا اغی کسانونا چی خوخوی تاسو اغی لرا دا اغی دا دیانت دارے او دا عدالت او دا امانت او دا تقوی دارے پا بنیاد بنی کستاسو خوخوی یعنی عادلان ممن تردون نمراد دے کہ عادلان کتاسو اغا خوخوی دا خپل عدالت پا بنیاد او دا دیانت پا بنیاد او دا دو خزی والی شرط کری انت دلا ان مخی حرف جر مقدر دے لی انت دلا ذکر چی خطاب شی یود دی دوارونا نو یاد بکی وطا یود دی دوارونا چی بلد ارہ یود چی خطا شی نو بل بوتا یاد دیانی ور کی نو گواہی با صحیح ور کی او دا خطائے امکان او یرا او خطرہ دا خزونا زیادہ دا دا سلونا کم دا ذکر چی دی عقل ناقص لے او دا دنیا دا لین دین دا معاملات و سرا دا خضو دیر تعلقم نئی دا تول کارونا لین دین سڑی کئی او دا دی تجربہ ہم دیرہ نئی او عقل و پوہا ہم دا سڑو پا مقابلہ کی اللہ پاک کم پیدا کرے دا او دیل عقل کم ور کرے دا او تجربہ ہم کم ای دا مالی لین دین دا خود مالی لین دین خبرہ شروع لگا نا بے عشرہ معامل ندی کی دا خطائے امکان او یرا زیادہ دا کہ قصدن بغلط بیانی نہ کئی آغا نیکانی بئی پریزدارانی بئی عادلانی بئی لیکن چی ممن تردون قید خوکی خود چی عادلانی او خطا بش نبلا بوتا یاد دیہانی ورد انور گواہی با دوارا ورکی او دیو سری پا زید دو خضو گواہی شو او انکار دے نہ کئی گواہان سو وقت چھ ابلے دے شی گواہی تا وَلَا تَسْأَمُوا او مَتَنگی گئے تاسو اے مسلمانانو ان تَكْتُبُوهُ چھ اُلی کے تاسو دا قرضہ او دا نیٹا او دا اُلی کے دا معاملہ صغیرن او کبیرن لگوی دا قرضہ او کڈیروی وراوی او کلویوی نو وراو لویا مانا لگو دیرا دیوانی تنگی گئی مو چی سلے لیکو خوشے اعتماد کو پا یوول بانی یا لگی پیسی دی نسلہ پہ رسید لیکو لگ دیا کو دیر قرضہ لگا داو کو دیر لیکو لن تنگے گئے مو کسبا جگر جوڑا شوا ندا لیکل بتا تا فیدہ رسائی دا تنازعات دا ختمون دا پارا او دا بے اتفاقی دا ختمون دا پارا اور پھر حال پہ تنگے گئے بیا روز تو بہت آجت پہ خی گی نو تنگے گئے وہ ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم للشہادہ ذالکل چی دی خ انصاف قائم اون کی دی دا اللہ پنی ذریعہ دا انصاف بہو گر لیکن چی دی تا بقاضی گوری فیصلہ بکر و اقوم للشہادہ او خبر آبر اون کی دی گواہ لرا خبر آبر اون کی دی گواہ لرا گواہ نہ خبر اے رسوا نو دا رسید بولو لی نو یاد بشی نو گواہی بسہی ورکی ایک گواہی بول او دا نکل دیر نیز دی چی شک با نکوی تاسو پیوبل په یو بل بدګمانه به نه کوئ، په یو بل بشکونه نه کوئ، مطمئن بشه چې ماته لیکل اغستی دي او رسید شوه. نو دې اوس منکر کې دي ازما د حق ضای کېدو یاره نشته، نو مطمئن بشه. باقی چې الله سو مقرر کړي هغه خو به پېښېږي، خو ظاهر کې به تا ته اطمینان راشي. الا ان تکونا تجارتا، مگر جائز دے پا نلیکل پا اغا وقتی چوی دا تجارت حاضرتا، حاضر یعنی لاس پلاس قدی روحی لاس پلاس چه گرزوی دا تجارت پا خپل منز کے یعنی لاس پلاس سودائی، نو دی وقتی ام لیکل غورا دی اگر نلیکل نو گناہ نظر لکه چې هغه نقد سودا ده خو ته پیسې ورکې او هغه شی واغستو دا مبیه واغسته، نو دلته د آئنده د جګړې پیدا کېدو خطره خوشته خو ډېره کمه ده، او دومره لرې لرې خطرو د وجې نه یو شی لازم نه ګرځي. خو اشهدو او گواهان مقرر کې که لاس په لاسومي سوخ کی چی خرسوے پا یوم البنی یوشے اذا تبا یا تم سوخ کی چی معاملہ کوئے دا یوم السر سوخ کی چی بے اشرا کوئے دا یوم السر لکا چی تبا یا تم لفظ دے او بے عنہ دے او بے خرسولو تا ہم وئی او آغستو تا ہم وئی. نو مانا دادا اذا بیتم واشتریتم سوخ کی چی خرسوے او اخلے تاسو، یعنی سوخ کی چی لین دین کوئے یو بل سرا او سوخ کی چی معاملہ کوئے دی یو بل سرا، او ضرر با نشی رسول لکن کی تا او نگوا تا. تو ضرر بیا مثالون دی گان، یو مثال دا دے چی کاتب مجبور ہے چی غلطی ہو لی تا نداتا آغا گناہ بنی مجبور ہے دا ضرر مرسو، اب صحیح لکھی. یا کاتب چی دے آغا ازگار ندے او تی مجبور ہے چی خامخواب دی کی اپا زوری پہ لکھی، ندا ضرر رسول. او دارنگی گواہ کہ گواہ مجبورے پدی بنی چی دا زما دا پارا دا غلط گواہی ورکا، دا گواہی ورکا چی دا شید پد بنی پلس ذرا خرچ کرے و حقیقت کی آگا پاتے ذرا خرچ کرے، او یا مدالحی وی چی ما دا پارا دا گواہی ورکا چی دا پاتے ذرا خرچ کرے دے پا حقیقت کی پلس ذرا خرچ کرے، دا ضرر دے. یعنی گواہ پا دروغ و گواہ بنی مجبورے، اور دنیا کی دا سے کی ظالمان زورور بدماشان کسان خدا اللہ نے چی نہیں علی گینو دا سے کارونا کری کن، یہ سرے مجبوری پر غلط بیان ہے دا ضرر دے. دام ضرر دے کہ گواہ مجبور دے بیمار دے او حقت عذر نمانی او اے کہ خام خواب دے. وَإِن تَفْعَلُوا كَذَا كَارُونَ تَاسُ اُقْرِلْ ذَدَابَ گُنَاوِي اِسْتَاسُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ذَابَ گُنَاوِي اِسْتَاسُ ذَابَ نَافَرْمَانِوِي اِسْتَاسُ. او اللہ نا اُجَرِ گئے او تعلیم ورکی تاسو تا اللہ دا اخبرو احکامو، لگا دی سور دی آیت کے چکم احکام بیان کرن، او اللہ پا ہر سیز بنی پوئی دن کے دے ندا حق تعلیم صحیح تعلیم نداغ پابندی کو، لیکن چاہ اللہ علیم لچا علم زیادی داغ تعلیم رشتے نہیں، نو اللہ علم دیر زیاد دے نو آغا دی احکام و تعلیم تاسلے جبلیس آیت مدائنہ کی ورک او یا پجے ٹول سورہ بقرہ کی بیان کو او یا دی تعلیم دا احکام و ٹول قرآن کی زیب بیانی کی، نداغ صحیح تعلیم دے ذکر چې دا د هغه الله د جانب نه دا تعلیم دی چې هغه پر سعد دا طویل آیت دی په دې کې ګڼ احکام بیان شوي. اولنی حکم خدا بیان شو چې قرض دین دین جایز دی، یو خودی دا معلومه شو. او دا لازمه نه ده چې سودا خرڅول اغوستل دي خام خاد نقد دي، بلکې قرض هم روا ده. بیع بثمن معجل هم روا ده او بیع بثمن مؤجل هم روا ده. بیع مؤجل دي ته وایي چې قیمت یې نیټه وي، او چې قیمت نقدي نو هغه بثمن معجل دي، دواړه روا دي. ځکه چې بني آدم دې دواړو ته محتاج دي. دیو مسئلہ خدا معلوم شو. او دا عمر وادا دی آیت نم معلوم شو، او دی آیت پر تفصیل کی احادیث دی کنا کہ قیمت نقد ورکے او مبیعا نیٹا وی. دیو سری سر سودا اوکے چه ده لس من غنم بمال فلانی تیم کی راکه مجمل بنا پریده، دا بناوه چه کلا خپل غنم ده پتی نپری که او لو اوکی او تریشر اوکی نپا وقتی برا که نداس ادان اتا معتبر نده. دیکن چه سوک مخی لو کئی سوک رستو کلی او تریشر غنم بکلا سفاکی که مخی کلا برستو نو جگلی بجونی نا تاریخ وقعی چه فلان واقعی صاحب بنے لگونے اگر تاریخ مقرر کا وہ تعین وقع فآغا تیم بنی مالا واللس من غنم رات او دلی موجودہ نرخ مطابق دلس من سمرہ قیمت کی گی آ قیمت آگے لولک. نو قیمت نقد شو او مبیع نیٹا شو لیکن دا شرط نے چکم تا تماؤس بیانو کو اغم روا تدا ینتم بدینن کی دا دوارا صورتو نا شامل دی. مبیعا چکم شے خرص کرے دے اغا نقد آخلے او قیمت نیتر یا قیمت نقد ورکے او دا دی پا بدل کی چکم شے با آخلے اغی دا پارا نیتر مقرر کی نو اغیطا بیع سلم وی نو اغیق مبیع مؤجل دا دا دوارا سورتنا پتداینتم بدینن کی شامل دی. نیو مسئلہ خود دین دا معلوم شو اور تفصیلی شرائط پا احادیث کی دیم حکم دا معلوم شو کہ قرض لین دین چی کلا کوئے خواہ مبیع قرض دا او کہ سمن قرض دے. نو اگر کم شے چی واجب دے دبل فریق پا ذمہ کے ما وجبت دین ہوئی آگا او دا آگا دا ادائیگے وقت نیتا دادی متعین ہوئی دادی مجمل او مبہم نپریدی او دا جگری بنیاد دے پکے نپریدی. دی آیت نہ چکم مسائل معلومی گی آگے کے تاتا غٹ غٹ مسائل بیانو ما غٹ غٹ بغیر تفصیل لٹول جزئیات نہ دریم مسئلہ دا معلوم شو دریم دا معلوم شو چی داد اولی کلیشی چی قرض لاس پلاسی نو کا اولی کی نو ورہ دے او کا نلی کی نو خیر دے کچھ قرضی نو دا دستاویز ہو لکا او سلورم خبر ادا دا کہ کاتب دی پا انصاف لکل کر دا سلورم ہدایت کاتب تا دے لکھا چھ معاملہ دا لین دین چھ کئی او لکل کئی خو کاتب نا بغیر خو نہ کی تو کاتب دی آتا لکا مفت لکی یا کپا پیسو لکی پا پیسو لکل مروا دی تو کتابت اجرت اغسطل جائز دی نکہ مفتی لیکی اسی تو دوستے پر بنیاد ہو احسان پر بنیاد ہو او کنا هغه خپل مزدوری اخلي او نکل کوي دا ډول راوادي او په هر صورت کې چې وی خو چې نکل دی په عدل او انصاف په نکل کې هغه دی ها بے انصافی نہ کوي او باز کان په نکلو کې ماهرین وی او کچل ول کوي نه کولې شي نیو ته کې فائدہ رسی بل ته نقصان رسی نه دا وکاتب بیا ځان ګناګار رہی که مفتی لیکلی وی هم با گناہگار یا که پیسو لیکلی وی نو هم با گناہگار او لیکن کے دید لیکلو نا انکار نکل سوچ کوئے دائی ندی ویلی چی لیکن کے دے پا لیکلو اجرت ناخلی دائی ندی ویلی ولت جائز دا کلرکان زیب زیناس کی تنخواہ آخری روا دے یا پر یہ کچھ رو کہ لکن کی ناس تھی چالہ درخواست لکی چالہ سلی کی یا مزدوری آخری روا دے دا ننی ویلی چی پر لکلو دی اجرت ناخلی و دا وی چی لکل چلتا تا اللہ خود لے دے ندلی شکریہ دا ادا کا چی لکل نا انکار مکوا ولی کا کاتبان دے لکلو نہ انکار کئی نئی مفت لکی اور نئی پا پیسو لکی نبیاؤ بڑی حکم بڑی عمل سوک کئی اب حکم خوال اللہ کردے چی لکل او کئے اور لکل کے انکار کئی نزا نظام پر تول خراب شی نوچے چال دا خط چل ورزین آگا دے انکار نہ کئی نوکا اسی لکی اور کبھا پیسو ہی لکی دا اخبر قسم دی جوڑ کی خیر دے دا حلال قسم دے ذریعہ معاش دی جوڑ وہ انکار دے بل حکم دا بیان کو کہ نکل کئی نہ دا بیان بسوک کئی نہ بیان با من علیہ الحق کئی اغا سرے با کئی کہ دا رسید با سباد آغا خلاف بطور حجت پیش کی گی تو چلی جگڑا جوڑا شو نو آغا نہ دے مگر مدیون دے وچه دو بیانو کون دے بدا نشی ویلے چی دا رسید غلط لکلے ہو بل فریق بورتوئی چستا پو وینائی لکلے ہو تا با بیان کرو دا لکل کو کما بیان کرے وی نو تا باوی چتا بما پسی دا حق زیاد لکلے دے او دا قرضہ دی بما زیاد لکلے دا دا خطا پا خلا بیان کرے نو اللہ پاک دا حکم قلیگو کہ دا رسید دا چا خلاف سبا حجت پیش کی گی اب بطور دلیل پیش کی گی مدیون قرضدار ہے من علیہ الحق یہ بچا بنے حق بورے دے نو بیان بدے کئی اور لیکل ببنگ سرے کئی اب اگر فریق آخر وہ ہم ناس نہیں کتنے لیکن جو ہم معاملہ غلدوار اور لیندین کرے اور بیان کی دلدہ نے یری گی اور کمیں گی نہ کئی سنگا چی کاتب تو وہی کہ تو پا لکلو کے انصاف کوا ردی بیان کا ان کی تو ہم وہی کہ بیان کے انصاف کوا وَلَا يَبْخَسْ وَلَا يَنْخُسْ ندی کمئی منہو دی قرضینا شیعہ سے شیع ووقت بیان کو لکی صحیح بیان دیو کی نہ بولی او کچا بنی قرضہ دا مدیون دے اغا معذور دے ندی اغا وارش دی پہ انصاف بولی او دو گواہان مقرر کئے وستشہدو دا باب استفعال دے او باب استفعال صیغے خاصیات دن دی خو مشہور خاصیت دے طلب الماخذ دے دا طلب اکے دا دو گواہانو چھے دو گواہان راوالا چھے لاجی کل داغی پا مخیوش مر رجالکم اول حکم خدا دے چاگلی سلیوی ذکر چھے دا لین دین معاملہ دے دنیا کاروبار دے گا دے سلو سر تعلق دے خزی چلے آغا نکور کارونا ہوتا والدی نو یوازی دے عقل دے کمی وجہ نیا دی تا عقل علو کمیں نوم وے خدا بیرون خانہ کارونا سرگرمیں اکثر سڑی گئی خزی کمی گئی دکور نہ بہر دکارونا اکثر سڑی کئی او دلتا خدا آگی عقلم کمے دے او کدا وجہ نہ ام بے ندا بلا وجہ ام دا نو سڑی مقرر او کسڑی نئی فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن اول ادا ہوئی کہ دا معاملات دا سرو دی کارون دا سرو دی دا دا خضو کارون ندی او دا سی عدالتنو کیو قاضیانو تا دا گواہ دا پار دا خضو تل رات لهم دا موجب دا پریشانے گرزی ذکر چا غید دا کور کارون نواتا والا او دیکی دا غید خطا کے دو احتمالم لیر دے ذکر چا تجربہ نشتا او عقلیم دا سرو نلک کم دے نو سڑی مقرر او که نئی سڑی نو فرجلن و امرأتان یعنی فل یشهد رجلن و امرأتان دیر پارا عام فعل مقدر دے گا نا پس گواہی دی او کی بیا یو سڑے او دو خزے ندا که دو سڑی دی او یا یو سڑے او دو خزے خوچ عادلانی ممن ترضون من الشهداء یعنی ممن ترضون دیانته و عدالته چی داغی دیانت داری و عدالت او تقوی داری تاسو تا معلوم ای او اغا خسر ای ذکر چی دا هر چا گواهی خوبا قاضی قبل ایم نا او دا سی چی بد دیانت سرے وی او که بد دیانت خزائی نو آغا با قصدن سبالا گوائی غلط ورکی نو حق دار تا با نقصان ہو رسو نو عادلانو گو رہے او دا دو خزی ولی مقرن کری سوچ گوائے دائی انوی چی دا خز اسپکا دا او زلیل دا او حقیر دا او سپکا دا نو ذکر دی دا دو خزیوی دا وجہ اللہ نے دا بیان کر سپکا نہ دا حقیرہ نہ دا انسانی کرامت انسانی شرافت انسانی عزت انسانی حقوق کدے سڑو دو خزو برابر دی خود جسمانی صلاحیت کے ہم فرق دے او دا عقل پا صلاحیت کے ہم فرق دے و اللہ پیدا کرے دام دا عقیس اس پکاوے نا دے نو خطائے یرا دیرا دا انت دل احداہما لی انت دل ذکر چی خطا بشی یوا نو یاد دہانی بور کی وطا یوا دے دوارو نا چی بلا دا دلتا تا دلنا خطا کی دل مراد عربی جبا کی دلالت کہ قصدن و عمدن غلط خبر او کی او غلط لار بن روان شی آغی تا ہوں وی او چه خطا شی دیتا ہوں وی کیا اگر گناہ نظر دلتا دا خطائی مراد که خطا شی یوا به یاد بو کی وتا یوا د دې دوارو نه چبل ده دلته د نحوی یوا قاعده ده چې یو شی یو لفظ مخکې ذکر شي نو ورپسې هغه ته بیا ضمیر راجی کی نو هغه قاعدې تقاضا خدا وا چې انت دل احداهما فَتُذَكِّرَ هَلْ اُخْرَا وَيْلَوِي فَتُذَكِّرَ هَلْ اُخْرَا ذکر چھے احدا مخ کے ذکر شو نور پسی ضمیر راجی کی عامہ طریقہ خود قرآن کریم امدادا او دا عربی جبی امداد او دلتا احدا ہمائی دوبارہ مقرر کو ضمیر پسی احدا ہمائی تقرارو کو لفظی مقرر کو حال دادے چھے زی او محل ضمیرو جو قاضی ابن العربی جدی نقطہ بیان کرے گا تفسیر احکام القرآن کے کررا احداہما وکانت الحکمت فیه انہو لو قال انت دل احداہما فتذکرہ الاخرى یا فتذکر الاخرى لیکن ضمیر گلہ حضر کی گئیم ولکانت شہادتا واحدتا فلما قرر احداہما افاد تذکرت الذاکرت الغافلتا وَتَذْكِرَةَ الْغَافِلَةِ الذَّاكِرَةَ أَيْضًا لَوْ انْقَلَبَ الْحَالُ فِيهِمَا بِأَنْ تَذْكُرَ الْغَافِلَةُ وَتَغْفِلَ الذَّاكِرَةُ وَذَلِكَ غَايَةُ الْبَيَانِ احکام القرآن دا قاضی ابن العربی وی تکرار اکود احداہما ذکر چو احداہما مقرر کرے نوے او انت دل احداہما فتذکر حل اخرا ویلے وے یادو ضمیرم حذف کرے وے ذکر چو ضمیر حذفم جائز دے فتذکر الاخرا ویلے وے خطاشی یوا نبل وے یاد و تیاتی حانی ور کی نظرین ابدا معلوم دا چه گواہی یو دا دو ندی دا یو خذ با گواہی ور کری دا یوی خذ گواہی کافی دا خدا بلا ور پسی اسی ادراولی دا چه فتح ور کی دکا خطا شو نو فتح بور کیا دکا خطا نشو نو فتح دلواجت نی لکا مانزه که یو امامی او قاریوی او پل سری اور پسی ادرو لے وی دا فتح دا پار احتیاطا امامان خود نہیں امام خو یو دے نو کہ خطا شون دے بھائی یا دیہانی ور کیو کہ خطا نہ شون امام خو یو دے ویو ماضی کہ خود امامان دے خدا دیم امام نہ دے دا دے دا پار ادرو لے شوی نے چی کہا خطا شون یا دیہانی ور کیو کہ خطا نہ شون حاجر دے جیش نواہم بواہم کہو چی دلتم گواہے دا پار دا یا وخذا دا اور یوی خزے گواہی کافی دا دے سڑی سرا برابر دا پا گواہے کے خدا بلا اسے احتیاطاً ادرو لینا کہ خطا شی نو گواہی باور کی دا یا دیہانی باور کی نو گواہی با دا آغا صحیح شی اخبالا گواہی با صحیح کی او کہ خطا نشوا نو مجھو صحیح گواہی دا ورے کا حقیقت کی گواہی دے یوی دا جنین مدا مطلب یا خلق معلومو کہ انت دل احداہما فتذکر الاخرا وے لیکن دلتا احداہما مقرر کا تو دین معلوم شو دا قواعدو پا لحاظ سرا چی یو خطا شی ہر یو چی خطا شی نبلا با یاد دیحانی ورکی ہر یو چی خطا شی نبلا با یاد دیحانی ورکی ترجمہ دا شوا احداہما دا مقرر کولو پور تو دین دا ثابت شوا چی گواہی با دوارا ورکی یوی خضی پا گواہی بنی با قاضی فیصلہ نشی کولو خود دوارا با گواہی وار پو وار ور کئی ناسی پا یو جائے با تقریر خود نکئی دوارا با اولاری بھی یو با گواہی ور کئی بل با خاموش ناست اولاری بیا با دا خاموش یا بلا با گواہی ور کئی نکر دوارا با گواہی کی تک بیانو کو نو فتح دا رواجت نشت اکر بنی دو کہ ارہ یو خطا شیوا نو بل با تا یاد دیہانی ور کی چا خطا شیوی بھی معاملہ دا سے نوا معاملہ خدا سے ور نبی زن پو مکی دا معاملہ شوی و مکی گواہان مقرر کرد نو قاضی ابن العربی دا عظیم نقطہ بیان کرا ذکر چی بنی کہ اجماع دا چی یوی خزی پا گواہ فیصلہ نشی کے دے لازمان بدو خزی ورد نلی دلیل سنے دلیل پی حدیث دے تفسیر دا قرآن با پا حدیث کے عقلیات ہوائی خبری بنا کرے کہ پا قرآن بنی زان پویول غواری و صحیح بخاری باب ترک الحائز سوما کی یو حدیث دے باب عزت او خودو کہ کبیا تحقیق کہے چے اوے گورا او صفو کے خو فرق دحیث پا بحث کے و بخاری کی باب ترک الحائز سوما او گورا فی باب ترک الحائض صوم کی او بل چی دے دا حدیث پا کتاب الشہادات باب شہادت المرأة کے دے دو زیون کی دا حدیث دے پا صحیح بخاری کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا قال فذلك لنقصان عقلها خذو سره خطاب کو او خذو توی چه تاسو گره دینداری دیره کوئی عبادت دیر کوئی ستاسو عقلم کم دے او ستاسو دینداریم کم آده ناغی تفوسو کچه ولی سنگا یو خدا چه تاسو پا حیث کی مجھ نشے کو لے دعا کمیستا ہو جن کے پاتی شو اگر چی گناہگاری خونے ایسے کہ اللہ معاف کری حیث کی مجھ نشتا خود دی پا بدل کی تاسو نور عبادات دیر کوئے صدقی ور کوئے خیراتو نا دیر کوئے نو داغا حیث پا حالت کی داغا مزن و کمی با پورش ستاسو عبادت کم دے نظری پا بدل کے تاسو صدقی دیری ورکوئے او دیم وی چی عقل صدا کم دے زنانو تا پوسو کچھ زمانگا عقل ولی کم دے رسول اللہ اوی چی آیا دا سے ندا چی دی یوی خز گواہی دا سری دا گواہی پا دیما دا ناغیوی ہاں دا مسئلہ خمون تا تاسو خود دلے دا خمون تا معلوم دا او دا خود دا قرآن دا مونگ معلوم کرے دا و قرآن خود پوچھن کی خزی وی ناغیوی ہاں بیداد عقل دا کبی دا وجنہ اس تاسو عقل کم فزالک لی نقصان عقل اس کا سوک وی چی دا خزی گواہی دا سری سرا برابر دا او دلی آیت مانا دادا چه گواہی ویو خدا ورکی بلباس اولاروی دا فتح دا پارا دا خطا نشوان دا غلی اوی خدا گواہی کافی دا او دلی آیت دا معنا کئی او باز محرفین کئی متجددین خالد اسحاق نمی یو وکیل دے پکرا چے اٹولا دنیا کے مشہور دے اور دو خبریں کئی اور لکون روپے آخری نوچے سوک فیسونا دیر آخری ویدہ دیر قابل وکیل اور دا آغا بارا کے دام مشہور شوی دا جدے پا دین بانی ہم پوئی گی سکر کتب خانے دیر علویا دا نو کتب خانہ بانی خوزو پا عالم نگر دی کتب خانی بانی بازاروں کے لگی تلوی لیب کتب خانی دی یا سوداگر خلصی پا مانا ہے اور پوئی گی کتب خانہ خیوازی کار نہ کی آگے کی بس خوبے ہمی او زمونگ دا کسانم سادگانی آگا دا مولانا مودودی کتاب تفہیم القرآن تفسیر تا نست دے او دا مولانا مودودی با بارا کی وجہ تا دا تعریف و دا صفت خبر کری بس دی پی خمین شو ملکم مولانا مودودی صفت اکرے نو خی کری دی زخش ہوا ہے خوی آوازی پا دی خوکار نہ کی دی چھے گڑی وڑی وی نحمت ہوئے چھے خیر دا خو نمولانا موضوعی صفت کرے ان صفت ہوڑے کسان کری یہ پیپل پارٹی کا دیر خلق شامل دی واغی تفہیم القرآن دا غیب کور کی پروک کری تفہیم القرآن مطالعہ کری اور نمولانا موضوعی دی علم قائل دی قائل دی اور صفت یوں کری اور چندی امور کئی جیسا سیلاب راشی نوی جماعت اسلامی بانے اعتماد دی اغیل امور کئی لیکن نور خو اگر حالت کے نو دا خو خیرم خوبی دا دیم صفت کو خو یوازے پدی کو کار نہ کی یسوک زمان صفتو کی یا دا مولانا مودودی صفتو کی نو کاغری وڑی وی نو بتا وای چس لگا خیر خیر سڑے خدے زمون استاد صفتی کڑے ہو یہ واضح دا خبر ہونا نا گڑی وڑی ام وی یو خر بل خر ام جنگ گئی زمان یو کتاب دے عورت کی دیت اگا دا اگا باعث دا اگا یو تقریر باقی کی دا اگا پا مضمون بنید پورا تبصرہ شکے او مضمون په انګریزي کې لیکلی او ما ته چا اردو ترجمه دا غو کړو راولې غلا او ما په دا تبصره وکړه تبصره په ضروری و عورت کې دیت په ما کتابو زما چاپ شوه دي هغه یو مجلس کې دا تقریر کړی دی اخباراتو کې راوته و چې قران خدا نه دی ویلي چې گواہی به دوه خزي ور کوي قران خدا وایي چې گواہی به یو ور کوي خو بل باشه خوا کې ولاړای که خطا شي نو یا دهانی به ور نو دا تحریف قرآن دے ولی تحریف دے دا دو وجنا یو پدی وجہ کہ احدا ہما دا تقرار پدی دلالت کئی چھ دور و گوائی ور کئی دور و گوائی ور کئی بیم دا چھ ال تدین متصل وئی چھ فرجل و امرأتان دا تردن دی ستا پستر کو سب پرتا پرے ہوتا دمرا لیرے ام نرے داگا یو آیت دے یو کرخہ دا و یوی کرخ نمخ کی کرخہ متصل کہ رجلن ومرأتن ندی ویلی رجلن ومرأتان گوائی با یو سرے او دو خزی ورکی نو صفا معلوم شوا چہ دوارا خزی با گوائی ورکی نو علا با فیصلہ کی ومرأتان به معنا نه پويږي او دلته فتذكر احداهما الاخرى كه احداهما مقرر کو نذكر الاخرى اونوي نذكرها اونوي مقرر کو نو دي تکرار نه معلوميږي چې هر یو چې دې دوه خطا شي نو بل به یاد دهاني ورکی دې کچ گواہی خو دوه ورکی د سنه معلومه چې دوه به ورکی د دې ومرأتان نه معلومه مچ ورجلم ومرأتان بل یش گواہی بور کئی او سڑے دو خزی او دے وینا دلی خدا ماں چا گواہی بھائی او ور کئی دا بل باسی دیا دیانے دا پارا اولا دی نیو خب دی وجہ دا تحریف قرآن دے رجل و امرأتان نم خلاف دے او دا تکرار دے احدا ہمانم خلاف دے او سلف صالحین دا مانا کرے ام ندا نہ صحابی کرے دا نہ تابعی کرے دا تبا تابعی کرے دے لگیا دا مانا کرے نہ محرف قرآن ندے نصدے او یواز دے نکئی دلو خواست مثال ما خلیل را رہے لکا جدے دی زمانہ کی جندے دے مشہور دے دا سے متجددی نورم دیر دی جاگہ دا سے معنی دا قرآن دا بدلو لکو ششو نہ کر متجددی دیم وجہ دی خبری دا مطلان دا دا کہ دا قرآن تفسیر بکئی پا حدیث سر کہ اوزے کی ابہام پاتے شو نو حدیث بگوری چه مطلب سده او حدیث تا دما دا بخاری دا دو زیونو حوالا ورکلا او دا بخاری نزیاد قوی کتاب پا حدیث وگی مل نشتا او دا بخاری سند سوچا ضروری نو حدیث پا سند کسی کلام ام نشتا چه سروی دا بزعیفی و رسول اللہ بنی ویلی خواست مشورہ شوی دا و صحیح بخاری کرا او یو زینہ دو زیرہ دا کہ قال رسول اللہ علیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا آیت یوی خزی گواہی دے دو سرو دے گواہی پا نیما نہ دے حقیبی ہاں دا قول دے چاہ دے دا قول دے رسول اللہ دے کر اوئی ویچ فزالک لے نقصان عقلها عقل کم دے نذکر نفدلی دا بلا معنا کول کہ گواہ بدو نہیں بلکہ یو بھائی او دا خزی او سری گواہی برابر دا دا تحریف قرآن دے او تفسیر القرآن میں رائے دے او تفسیر دا قرآن دے دا حدیث صحیح خلاف ہو دا رسول اللہ دا حدیث خلاف تفسیر او دا دی آیت نم خلاف دے ذکر چی مخی و امرأتانی راغلی دی او حدیث نم خلاف دے دلیل بطلان تا دنور کم دلیل پیش کن باطل دی او دروغ دی، گڑی وڑی دی، لگیا دی وی متجددین دی، او دنیا و دا واہ واہ وی واہ واہ دیر خنکتا بیان کرا، او دیر لوی دانشور دے، او دا دیر لوی مخیار سلے دے، او دنیا کے جاگر ڈنڈورا غگی دی. ایو خبر اکی یو لک روپے آخری با عدالت خلی لوی وکیل دے، او دا جازونو کرایا او بیا پا آلا ترین اوٹلو کی دا اوٹلو کرایا آگا پا دا پاسا، ایو خبر ایو لک روپون کم لاخ. ما یو ذلوی آسوی تا یو لک اس یادے و یو لک خلاسوی دی خبر ہے، اس خو یو لک روپے دا ذر روپو تر آگل دے، اس خو لس لکو نکم خبر ہے نکل. نو خلقوی دے نو خیار دے دے قسم قمقلان و وکیلان و پا وجہ مقدمی زیادت شوی کمی نشوی. او دی پا وجہ دا دین کے اشتباہات پیدا شو، دا متجددین دی دی تجدد پا نتیجہ بنے دا تحریفات کی. بہرحال دا خود تحریف تھے، او مطلب دا آیت کے سلیہ میں تا دمیان، او عقل کم دے کم نہ دے، نو بازوی عقل کم نہ دے برابر. او رسول اللہ وی کم دے، نوچہ نبی علیہ السلام وی دا عقل کم دے، اتنو وی ندے کم، نو دا دا حدیث مقابلہ نشوا نو سشوا، نتا مسلمان سنگشوی. تدا عالمان ویلی نو تا تا حقو چا عالمانو سر اختلافو کا، کہ جیشی چا عالمان خطا شوی، در عالم خطا کی. او دا جدید تعلیم یافتہ کرد یو خبر نہ خبری، یو عالمان نہیں خبر نو خطا شی بنی آدم، دا تا حق حاصل دے چی تنقید پہ ہوگا. نو دا خود بخاری حدیث نہیں، پا انگریزے پا فرانسیسے کی نہ دے، پا صفا عربی جبا کی دے، او دا معمولی عربی دان پہ ہم پا مانا پوئے گی. اتو ایزا حدیث منم دعوی خلدا کرے دا، او کہ نمانی جو گمراہی. در رسول اللہ حدیث کو حجت دے، اور در رسول اللہ دا حدیث کو حجیت منے ہو، دا قرآن آیتوں نہ گواہ دی، نو چا حدیث نہ منے ہو قرآن نہ منے، اور چا منے نو دی الفاظ آغت سمانا کہے کہ رسول اللہ خضو نتا پوسکو کہ علیس شہادت المرأت مثل نصف شہادت الرجل، قلن بلا قالا فَذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا وَقَالَ فَذَلِكَ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا پا مانا تا نہ پوئی گئے، لئے بولا ترجمہ سننا ہو کمر لعقل دا کمی دا وجہ. البتا دلتا یو سوال راضی رخبر زان کو یو دا پارا غا سوال حل کول غاری، کہ دا ہم متجددین اخبر لگیا بھی دا ہم بیدین خلق دا داغی دا گمراہونا بخلق خبرو یا خلق دا داغی پا دام کی را نشی بچالاکے کی را نشی، لیکن چا انگریزی والا خور زی یا اردو والا خور زی نجو خلق دا پا دام کی را نشی، نتا تا داغی خرابی خبرو ما خودل تا دا اخبر زان کو یولو دا پارا یا سوال رازی، کہ دا خود تجربین ہم ثابت دا او زمون دا مشاہدین ہم ثابت ادا او تاریخ اسلام نہ ہم ثابت ادا کہ بعض زنانا دا بعض سلونا اخیاری بھی او دینا انکار سوگ نشی کول، تاریخ پہ ہم گواہ دے او زمون دا تجربہ و مشاہدہ پہ ہم گواہ دے. بعض سری قمقلی عقل کمی او دا بازو خضو عقل اخیارتوب دانشوری زیادہ، دا بیاد رسول اللہ دلی حدیث سمعنا دا لکھا چا حدیث خورشتے لے اہم انتا پسر استرگ منظور دے جواب دا دے کہ رسول اللہ دا نبی ویلی کہ دا ہر خزی عقل دا ہر یو سڑی نہ کم دے دا الفاظ پہ حدیث کی ندی راگ یو دے کہ مالی دلی نکل کہ دا ہر خزی دا ہر سڑی نہ عقل کم دے دا جنس کرے دے نوع بیان کرے دا دا زنانو دا نوع او دا زنانو دا صنف عقل دا صنف الرجال نہ کم دے مجموع من حیث المجموع نو اکثر دا نارینو عقل زیادی دا زنانو کم دے او بعضی مستثنیات نو اغا مستثنیات لا اعتبار نشت دے او بیا اوئی کہ گواہان دے انکار نہ کئی لکل بنی تنگی گئے ماں دلی لکل فیدی بیان کرے او کاتب او گواہ تا ضرر مرس ہوئے پا غلط لکلو باندی او پا غلط گواہے باندی ممجبورا ہوئے او چادا سی اکرل نو اغبا فاسق وی اغبا باغی وی اغبا گناہگار وی او دا احکام بید پارا خود لیشی وی دی جتا سو پہ عمل ہو گئے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ پہ عرصہ عالم دے نداغ تعلیم صحیح تعلیم دے او داغ تعلیم دا دے چکم دے یو آیت کے چدا طویل ترین آیت دے آیت نمبر 282 دے سورت بقرہ او دے کہ گن احکام دی گن نکات دی گن رموز دی گن علوم دی او غٹے غٹے خبر دا دی حکم تا بیان شو بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ دی آیتنا مخ کی آیت المداینہ ذکر شوئے دے کی بہرے کی دا قرض لین دین معاملات و پبارہ کی ہدایات او احکام بیان شویو کہ لیکل او کئے او گواہان مقرر کئے پدی آیت کے فرمائی کہ کچری تاسو پا سفر کیئے او لیکن کے نمودے کی گی او گواہان ہم نہ ملا لی گی او پیوبل باندی اعتماد ہم تاسو نکوئے نبیا یوبل طریقہ اللہ خودلے دا پیوبل باندی دا اعتماد دا پارا او دا حقدار دا حق دا حفاظت او دا تحفظ دا پارا جہغا دا گانے طریقہ دا چی دا مدیون نا سشے بطور رہن او دا گانے پطور پخپل قبضہ کی اساتا ہے نو حغب دا حق پا ادا کولو کی پسو پیش بیا نہ کئی بلکہ کوشش با کئی چیزا ددی حقدار دا حق او ددی قرضداری دا قرض ادا کم کہ زما گانا شو شید حقی نخلاص شی نو دا طریقہ اختیار کرے البتا دا گانا شوی سیز پا بارا کی قرآن کریم لفظ مقبوضتن استعمال کرے دے لفظ مملوکتن استعمال کرے نہ دے جو مالک دا ملکیت نا گانا شوی شے وطلے نہ دے مالک کی ہم حغا دے کہ کم مخ کے نا مالکو خو صرف دا دا مالک دا قبضی نا وطلے دے او دا مرتہن پا قبضہ کی راغلے دے نو دتا حق دا قبضہ کی رساتلو حق دے دا ملکیت پتور دا استعمال حق دتا حاصل نہ دے دا نفع حاصلولو حق ذکا حاصل نہ دے چی نفع خو سڑے حاصلی دا خپل ملکیت نا چی مالکینو دا خپل ملکیت نا و نفع حاصلی او یاد اغا سیزن و نفع حاصلی چی حغا پا اجارہ او پا کرایہ باندے اغسطی وی نو مالک ندے خود استعمال کرایہ ور کئی نو نفع بحاصلی او یا پا اغا صورت کی دیو سیزن نفع حاصلی چی چاورتا عاریتن ور کری وی استعمال دا پارے مفت ورکڑیوی بطور احسان او بطور امداد او بطور اعانت اغیط عاریت وین و اغیطم نفع حاصل اول جائز او چه نئی مالک دے او نئی پا کرایا او پا اجارہ اغسط دے او نولا چا اسی مفت ورکڑے دے دے استعمال دا پارا بلکہ داد اخفل حق دا تحفظ دا پارے گانا ساتلے دے تو داغین نفع حاصلول با سنگا جائز چی پا کم قانون بجائز چی پا سو بنیاد بجائز چی کوشش بکئی مرتہن چی چا گانا زان سرا ساتلے دے اور راہن چی چا گانا ورکڑے دے دوارا با کوشش کئی چی دا دانا شویشے را اخلاص شی مرتہن با کوشش کئی چی زر پر زر دا واپس مالک تور شی چی زید حفاظت نخلاص شی او زما اصل حق کر زما تا ملاو شی زبنی با بوجی چی حفاظت کی بے ساتی یا واپس بے ورکولی ام نشی چی دا زما حق تتا لاندے نکی نو دبانی با ہم دیر روی بوجی نو دے با کوشی کئی چی زر تر زر زمان دا مالک خپل شے واخ او سوک چی مالک دے گانا کون کے اغب خود کوشش کئی چی زما ملکیت دے چی ماتا واپس راش دا دے غرض دا پارا دے دا ذریعہ تجارت نہ دے ذریعہ معاش نہ دے ذریعہ دا گٹے نہ دا دا رزق دا گٹلو ذریعہ دا نہ دا دا رزق دا گٹلو نور ذریعہ اسلام خودنی دی اور دیر زیادت خودنی دی جی یاد چازمکا پبرخوا اخلا ننفع حاصلوا مالک تب امرس اور کتاوانوشی نحمد دواروشی استاو محنت او اگر کراو زائی شی او دا مالک باز مکہ دا غس اشارہ پاتی شی کہ اللہ تعالیٰ نفع ور نکر کہ ور کر دے دوارو بھئی او یا پا نقدو پیسو پا اجارہ واخل او یا خرسولا غستلو کا چی او شے پا بیا واخلا او حقا استعمالا واخل او حقا پا گتا بنی بلچا بنی خرسائنو تجارت کو یعنی دا معاش ذرائع گنی دی گانی تا محتاج نہ دے خلق دا رزق گٹلو دا پارا دا رزق گٹلو دا پارا نور گنے لاری اللہ روا کری دی یو ندی گن دی دا خود رسید پزے دے کہ رسید لکن کے نشتے اور گواہ نشتے نطب اعتماد اسی پولے نشی نزلی کی بغم جن و پریشان ہے یا پا وہم کے مبتلا بھائی چدا سرے بخورے خبر زما حق را کئی ہوگا نبرا کئی بچے گانا زان سرا کئی دی نخب اتمینان بپاتے ندا ہم در تو ندی ویلی چی خام خواہ گانا واخلا کہ اسے اعتماد کئی نماخلا بس پا اللہ اعتماد ہو کا چرا کئی خو کسبری گنا وہم کے مبتلائی اور اطمینان دل نرازی نو اللہ پاک دا حق دا تحفظ دا پارا رحم کرے دے اور مہربانی کرے دا اور یو طریقہ در تخود لے دا کہ بیعتنا مطالبہ اکرا چا مال اسے شے گانا را کا خو خواغ از مکوی او کا کالیوی او کا موٹروی او کا ہر شے ہر غشے چا داغی خرسول جائزی نو داغی گانا کے آغست المروا دی یواز از مکا ندا خدا دے چا پدی ملک کے عام طور دا گانا خلق زمت کی دی یا مکان کی دی نو اغب مثال کے راضی کہ نظمت یا مکان پوری خبر خاص ندا ہر غشے کہ داغی خرسول اغسل روا دی نو داغی گانا اغسل ام روا دی سود پا تعریف کی چتا تا ماکم تقریر کرے ہو کہ پا قرض باندی نفع اغسلو تا سود وی دا حرام دے کل قرض جر نفعا فهو ربا نو اغا سود تعریف دلتا ہم صادق دے کہ تا چالا قرض ورکو نقدی پیسی او یا سشیدی وربانی خرس کو خو اغا قیمت قرضو او دا اغا پا بدل کی تا دا حغینا یو مکان گانا واغست لس جری بس مکہ دی گانا واغستا لاز دی قرض دا وجن تالا ور کرے دا قبضہ کے ساتھ ہو دا کہ اسی حقات قرض والے نہ ور کرے اس طاپ اعتماد نہ راز اور شیف قرض خرسے نہ اعتماد دی پی نہ راز دی مکان دے او قرض مکہ دا او کا ہر غشے چے دے ستا پا قبضہ کی چراغ لے دے بطور گانا نو سبب دی سوا دا قرضے نہ بل سنشتر لکھا چی خیراتی انہ دے ور کرے پا اجارہ انہ دے ور کرے پا برخ انہ دے ور کرے میراث کی در تپات شوے انہ دے او خیراتی انہ دے ور کرے جاریتن ویزا امداد کو متا سراو دا زمکر اتے خورا چی زمان عجد چی بیا ودر نو غارم دا خودیر خوالے خدا کوئی نہیں کری دا خو معاہدہ شوی دا چی دا شے بدر بنی پا قرض خرسکم یا دمرا نقد پیسے و تالا قرض درکم خو شرط دا دے چی ما سر پتور دا گانا بنی دا مکان یا دا زمکہ کی دی اغوی خدا دا معاہدہ شوی دا صدا خیر خیرات خو ندے شو ندا تا دا قرضی دا وجنہ پا قبضہ کے ساتھ لے اور پا قرضہ کی یو پیسہ کمے نرازی با پورا بتاتا ملائی نداغی شے مکان کی چے اسی گی او زمکہ کری او ریبی او غلر اوڑی او خوری او مکان کی اسی گی یا بل پکرایا ور کئی او دا کٹا حاصل ای ندا کٹا تدسیشی با بدل کے حاصل ای نجواب بہر سڑے دا ور کئی چے دا کٹا دلی قرضی دا وجن حاصل شوی دا قرضہ پا مز کے ور کئی نوے نوے دا مکان دا قبضہ کے راتو اور نوے پکے اسے دیشو سوا دا قرضی نبل ہی سبب نشتا دی زمکی او دا مکان نا دا نفع دا حاصل اولو سبب دا غا قرضہ دا او دا قرضی پا وجہ چکم نفع حاصل شی نو آغی تا خون رسول اللہ سود ہوئی دی نو گانا شیوی سیجن نفع حاصل اول سود بالکل سود او دا حرام دے او ناجائز دے ذکر چی تعریف دا سود ور بنی صادق دے امددی بنیاد بنی امام جساس حنفی و احکام القرآن کی لکلی دی کہ قال ابو حنیفت و ابو یوسف و محمد والحسن ابن زیاد وزفر لا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء من الرهن ولا للراهن ايضا. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد، امام زفر بن حزیل، دادا ابو حنیفہ شاگردان دی طول ویلی کہ گانا اغسطن کی دا پاغے گانا شوی سینا نفع حاصل اول حلال ندی، اور گانا ورکون کی تپے ہم آغا خفل ملکیت نا نفع حاصل اول حلال ندی، لیکن چھ مالک آغا دے خو قبضہ کیا آغا دبل ورکرے دے نو کدے ہم دا غصے کری اور ریبی نبیا دا گانے ورکول و فیدہ سدہ. البتہ فقہا دا لکھلی دی کہ مرتہن کا راہن تا اجازت ور کی کہ ستا دا شے پتور دا گانے خما زان سرا ساتلے دے دا خپل حق دا حق دا جنا او تا تا حید استعمال او دا دین دا نفق و حاصل نہ دے، لیکن کہ قبضہ زمان دا ملکیت زمان نہ دے ہو قبضہ زمان دا، ما تعالی اجازہ ورکرا چھ تو دی اخبل گانا شوی سیجنا چھ مالک خطی دخبل ملکیت نا کا فیدہ حاصل ہے انو حاصل ہو لیش، نو مرتہن راہن تا دا اجازہ ورکو لیش، لیکن چھ مرتہن تا خدام حق حاصل دے چھ گانا واپس کی اوارو گانا غواری نا، کہ بس مال دربانی اعتماد تا قرضہ را کئی او ستا شے پا گانا کے نساتم دعوت ہم حق حاصل دے، اللہ پاک فرض کری خود نہیں کہ ہم خواہ گانا واخلا وہ جائز کری نکہ دا واغستا بیا والا اجازہ ور کئی چھتا استعمال کوا یا بیرتا واپس ور کئی ورتا جی بیاز تاشو، جو شریعت خودی تا ناجائز نہ ہوئی. البتہ مرتہن کا نفع حاصل ہے نہ دا بسود ہوئی، اور راہن کا نفع حاصل ہے نہ آگا بسود، ذکر نہیں کہ آپ خود اخبن ملکیت نہ نفع حاصل ہے، لیکن کا مرتہن اجازہ نہ ور کئی نو مالکم داغے نہ نفع حاصل ہو لے بولے، لیکن چھ قبضہ دا مرتہن نہ کچھ پروت بولے، او کاغا شے دا سیوی چھ داغا پا حفاظت بنی خرچہ رازی، لیکن ساروے گانا کرے نو ساروے خوبا خواب کنی مریبا، یا کہ مکان دے او پروت دے او پاغے دا خرابی دو خطرہ دا چھ دا غرزی دو خطرہ دا او دا آغے دا مرمت ضرورت دے او ساروی تا خوبا دا خوراک ضرورت دے، نو دا با پا مالک بنی وی پا مرتہن بنی، اگر مرتہن دا خپل جیب نا خرچہ اکڑا نو آغے نا بغاڑی جستا پا مکان پا مرمت ما دمر خرچہ کرے دا ذکر چھ پریوتو، یا ستا ساروے ما سرا گانا دے یا حقوان زمان دمرا خرچہ را غلے دا یا روزانہ رازی، نو کہ ہر روز کی غواری یا کہ نا حساب ساتھی یا بیا پا آخر کی تیاخر آگا خرچہ ہی پا مالک دا، لیکن چھ مرتہن خو امانتدار دے خو یوشے زان سرا ساتھ لے دے بطور وسیقہ بطور رسید، نو آگا پردے مال دے نفع نشی حاصل ہو لے نو خرچہ پہ امنی، اما خرچہ و ٹول دا مالک لیکن جدہ دا قبضہ کی، او گدا غشی پا حفاظت بنی سا خرچہ نیر ندر آگلی او دا خرچی کول سا حاجت نشتان جننے خبر اخلاص او گشی دا سرے گانا شوی چی داغی پا سنبالول بنی سا پیسہ لگی او خرچہ رازی دا مالک نو بیوار، لیکن جدہ آگا خرچہ وکر گانا شوی نوی نو با پی مالک خرچہ کولا چنن لیکن گانے کن ہم بے کئی لیکن چی شیخ خدا غط وَإِن كُنْتُمْ اَوْ قَيَئِ تَاسُو عَلَى سَفَرٍ فَسَفَرْ بَانِ اَوْ نَمُو مَي تَاسُو لِكُنْ كَي نُفَرِحَانُمْ مَقْبُودَ پس فَلَكُمْ رِحَانُمْ پس اے تَاسُو دا پارا گانا شوے شے مقبودَ چا قبضہ کی بسا دلش یا مقبوضہ گویا دا ریحان تشریح دا چې ریحان او غانا شوی شی ستو وی دی ته وی چې قبضه کې ساتل شوی ملکیت کې باندې په قبضه کې او اعتماد کوئے باز استاسونا ببادو بانی او گانا ناخ لے نور کئی دی حقا کس چی اعتماد شوئے دے پا حقا بانی امانت دا حقا یعنی قرضہ دا دے او اللہ ندی او یریگی چی رب دا دے چی اگا اعتمادو کو او تانے سو شیپ دانا کیوا نغستو نتو اللہ نو یری گا او دا امانت وتا واپس کا دلتا امانت نا قرضہ مراد دا لکہ چی گانا خوبا قرضہ کی نو امانت خوگن ایمانی دی خود دلتا مراد دا امانت نا قرضہ دا او مپتوئے گواہی کہ گواہان مقرر شوی وی نو گواہان توئی چی گواہی مپتوئے ذکر تاسو پر رسید کی دستاسو نم لکلے شوئے دیدہ پارا دے چکا جگڑا جوڑ سوا نگواہی وار کوئے او بیا تا انکار کئے دری معنی خدا دا چتا آغا سریت نقصان رسول گوارے اول سر کے بری ویلیو چی زما دا گواہ پتور نم ملی گا لسوا گواہ دا پارا فارغ نیم نا آغا ببر سو گواہ کتلے او اسے پتائی ندا گناہ دا او سوک چی گواہی پتا کی نبیشت دا وته ان کې چې ډېر ګناګار دي زړه او الله په هغه کارونو چې کوي تاسو علیم کوئی دن کې دي دی آیت کې خود غاڼې دا پارا قید کې خودو چې په سفر کیه لیکن احادیثو نه معلومه شو چې دا قید احترازی نه دي دا قید دی دا پارا ایخ دے چا اکثر گانے تا حاجت پیخی گی پا سفر کی چا گواہان نہ پیدا کی گی او لکن کے امکل نئی پا سفر کی او سوداد دی پا سفر کی شوی لین دین او معاملہ نکہ اعتماد کئی خودے رکھا داو کہ نکہی نو گانا دیوا لیکن دا قید احترازی ندر ذکر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مدینہ منورہ کی چی مسافر نو بخبل کور کی مقیم ہو بخبل کلی کی اسے دو مدینہ منورہ کی او حاجت و ضرورت پیش شوئے ہو ندیو یہودی نئے وربشی و بیا غستوی او قیمت گا نیٹا وا نو پا گانا کی خپل ازغرا ایخی وار حال دادے چی پا سفر کی خونو او کاتب ہم پا مدینہ کی مندرے کی دو کاتبان ہم در رسول اللہ خپل کاتبان ساتلی ہو نو ان کنتم علی سفر ولم تجدو کاتبان دا دوارا شرطونا موجود نو کاتب ہم موجود ہو او سفر ہم نو او سردا غین رسول اللہ کے لئے گانا کے خودو اور بوشے واغس نو دا عمل دا پیغمبر تفسیر دے آیت شو حدیث قول دا رسول تو ہم وئی عمل دا رسول تو ہم وئی نو دا عمل دا پیغمبر تفسیر دے آیت شو جدا قید احترازی نہ دے اس کے جرے احادیث موجود نوے او احادیثو بانی سوک نظر نساتی نو اغبا دا آیت دا ظاہری الفاظ نوام دا معلومی کہ پا سفر کے گانا روا دا او چکلی کی اسی گی نو روا ندا او چلکن کے ملاوی گی نو گانا روا ندا او چلن ملاوی گی نو علا روا دا اغبا دا خبر او ذکر چا آیت کی خدا غد لیکن دا تفسیر دا قرآن با دا حدیث پر اران کے گئے نو احادیثنا معلوم شوا صحیح احادیثنا جدا قید اتفاقی دے واقعہ دادا کہ سفر کے حاجت دیر پیخی گی نو ذکر دا سفر اکو ورنہ قید احترازی نہ دے کہ سفر کی نئی نم گانا روا دا اور کہ سفر کی یہ نم روا دا لکن کے موجودی رسید لکن کے بھی نم گانا روا دا اور کہ موجود نئی نم روا دا داد احادیث نہ معلوم بازی حضرات تا اشتبا پریوزی د صاحب د ہدایت یو عبارت کہ انتفاع بالمرہونا ناجائز دا مگر ناجائز نہ دا پا اجازت دا مالک سرا نباد حضرات وائی کے چاچ اخبل عظمتہ یا مکان ما سرا گانا ایخے دے نو اغا مالا اجازہ را کرے دا چتے خورا او صاحب دہدائی وائی کے پا اجازت دا مالک سرا جائز نو دا اشتباہ دا دی اجازت نہ مراد اجازت دزلپ خوشالی اجازت مراد دے دا مجبورے دا وجنا اجازت مراد نہ دے او دا خو مجبوری دا چی دین بغیر اغتا قرض نہ ملاوی گی گانا نہ ورکی نہ دے قرض نہ ورکی او کا گانا ور کی خوچ وطوئی چی خوری بینا نفع بینا استعمال ای نبیا ہم دے قرض نہ ور کی دے ملک رواج دا دے غلط رواج جور شوئے دے نو دے مجبورے نہ وطا اجازہ ور کی چی خوری دا زمکا زان لغلا کرا خوچ مال دا پیسی قرض را نو دا سے خو کہ کم تا ربا وینا اگا ہم پا زور خو نہیں پا اجازت ہی دا کہ ربا حرام دے ندا پا دی وجہ حرام ندے چی دا پا زور آغستے دے وجہ دا حرمت دا ندا غصب خو ندے چی پا زور دا چانا یو شے واخلی اگا تا سود نوئی اگا تا غصب ہوئی دا اگا نم جدا دے او غصبم حرام دے نہ دا خود دوارو دا سود دا ورکون کی او دا سود دا آغستون کی دا قرضی غختون کی او دا قرضی ورکون کی پا منز کی پا ضرور پا خوش آلے سرا بغیر دا جبر نا او دا مجبورے نا یو معاہدہ شوی کہ دمرا پیسی مالا قرض راکا او دمرا فیصد تا تا زیاد سود ورکو ناغوی خدا دا معاہدہ شوے دا زور زبردستی خونہ دا شوے دا بینک جدہ پیسے ایک دے دا بینک والا استانا پا زور خو آگا پہ قرضہ ندا آگستے او نا تا دا بینک والا او نا سود پا زور آگستے دا دا کا خود ندا چولے او معاہدہ لے کرے دا بینک سرا کئی اپر یو سری سرا کئی نو اغا بیا ولی حرام شو معلوم شو چی علت دا حرمت دا ندے چی دا سودی پا زور آغست دے علت دا حرمت دا دے چی دا قرض بانی اضافہ آغستن اللہ تعالیٰ فی نفسی ہی حرام کری دی سنگا چی شراب حرام کری دی نو کہ شراب لچانا پا زور واخلی اس کی نم حرام دی یا کبا بیا واخلی کاغذ ال پخلا خوخا ور کی نہ ہما کا حرام دی نہ سود ہم کا قصی حرام دی نو کدا اجازہ دا مجبورے اجازہ معتبری خو اگا سود چا غسرے ور کی دا مجبورے نہ ور کی پا خوشحالے خوی اسرے پر یہ خوشحالے خونے دے چی ددر رابنی قرضہ یو لکھ روپے دا اور چی واپس ورکوما نو شر ذرا بزیادتی ورکوما سود بری خوشحالے دے اگر بڑی خوشحال ہے کہ کمی پیسی ماں آغست دیو ماں کا واپس کرو خودی نہ بغیر اگر ملاوی گی ننو اگر سود تسلیم ہوئی چا خدا برکوم با ہو قرض راک نو دارنگی دی نه بغیر د ازمکا مکان دته په تور د غاره ملاوی کی نه کده ولا اجازه ورنکی د استعمال اجازه ورنکی مالک نو به استعمال اجازه نه راکې بیا راته زمکی د کرلو ریولتا ما نه پری دی په مکان کې نو سدو ته نه پری دی نو بیا جتا له قرض نه ورکو دا وی ته اوسېګه هو قرض را نو اجازه خدا خدا اجازه د مجبورای دا نو صاحب ته هدایت کوم اجازه لیکلې دا دا هغه صورت کې دا چې نه مشروط وا او نه معروف وا هر تم نو لګولې چې ته به خوري او د ملک رواج هم دا نه وو رواج هم دا او چې خلق غانه شوی شی نه استعمالي خو هغه زړه په خوشاله وای ورکی چې خیر دې ته دې استعمال وکړه باغی تا عاریت وی نو عاریت خو یو سړی خپل مال بل چا له استعمال لور کی نو هغه خو ډیر لوی دی نیکه کار زما مکان استعمال وا کرایا مرا کو زما کوي خورا او مال سمرا کو استاد او چې زما پتا تا ته ملکونو منور کوم خدا دې چې زما حاجت شین بیا وګاړم تر هغه استاد استعمال وا دې تا عاریت وی کتابونو ادا عریت نه ده نو صاحب دې هدايه نه مراد دا ده چې الا بالاذن اجازت د ظلم خوشاله وي اجازت د قرضې د وجه نه نه وي حتی کدا قرض دې سړی نه ورکولې نو به د ولا سمکه د خوراک لپاره ورکول قرضې د وجه نه اجازه نه ورکي مجبورې د وجه نه اجازه نه ورکي د ظلم خوشاله ورکي راغې د وسوک نه جایز وي اگو عریت دنو عریت نا خودو ناجائز نیچی وی ندا دوکا ورکول ندی پکا یعنی یو دے خلق مطمئن کول یو دے خپل ضمیر مطمئن کول یو دے دا خلقو دا اعتراض یارا ادویم دے دا اللہ دا عذاب یارا ندا خلقو دا اعتراض دا یاری نا خوبتا جوابو نشل اگو ری یہ مالک خمالا اجازہ را کرے نو خلقو دا اعتراض جواب خوب اوور کی او خلقو پتا بنی دا دیر کسان پر ایزن خلقو نا جہداد پر زور لاندے کیا خوری نو خلقو دا غی سو اکرے دیر کسان غلا کئی او گاکا کئی او خوری او دی معاشره چه خرابه معاشره اینو اگه تاغذ بدم نخکاری خلقو دی خبره خود اللہ دا عذاب نده یری دلوزا دا خلقو دا اعتراض دیگر اصلا چه دول جوابون اول کئی جوابون تا واجب نیشتا جواب خوبا اللہ واج او تا دیدین دا خبره چه دا سره چه ما تا زده آغا کور که اسیگم امرات سنده وی دا زمک خرم امرات سنده وی او جگر را سر نکی ندی وجه داده چه زمان قرضدار ہے که اوز دا قرض زمان خلاص شی ندی یو روزم دا پر ایک اور کی ماں نپری بیت بزر کے پوئی کی خو نتزان لسنگا دوکا ورکائی صاحب دے ہدایی دے عبارتنا بعضی حضراتو دا انتخاب المرهولی دا جواز دا پارا حیلے کتلی دی او پارا حیلو کی یو حیلا دا بیع بالوفا دا بیع الوفا او دا ما وراو نهر کی بعض علماء دا طریقہ ایجاد کرے وا لیکن ام بدغ ما وراو نهر کی متعدد علماء دا حقی تردید کرے وا اور تردید لکلے کتابوں کی موجود دا یو طریقہ پہ یو علاقہ راوزی نو غور با کئے چاہیا دا آغی رد چا کرے دے کنے دے کنے رد ام کرے دے نو آغی صلح بیا پہ دلیل کی پیش کئے بے الوفا حیلہ دا کہ مثلا یو سرے بلتا وئی چا مالا بلکا روپے قرض راکا او په بدل کې دا زما لس جربه ځمکه ځان سره په گانا کې اوسات نو دا هیله کوي چه دا لفظ جرم از مکا پا دولکا بانی ما پتا خرس کرا خدا خرسول پا یو شرط کاغ شرط منی نا پتای خرسو ما چه کل دا دولکا روپے تالا ماس تاک واپس ورکری نو دق از مکا وا ام پا دغ دولکا روپے دوبارہ پا ما خرسائی خوا پا آغا وقت قیمت دلی زیادو کا کم ہو بدی شرط خرسوں نو ظاہر کی دا از مکا پا دولکا بانی قیمتن واغستا نو قیمتن چی یوشے سرے واخری پا استعمال جائز دے ہر سرے بوچا لکا پا جب بے دے واغستا پا استعمال روا دے دا مالک شوئے آگے دبا سوگنا جائے دو بھئی یہ ببایا واقعی وہ علت شرط لگو لے دے کہ کلا ہگا بائی آگا قیمت دل بیرتا ورکو نو دے بدا زمکا بیرتا پا مالک خرسائی نو دا بیا فاسد دا پا حقیقت کے ارادہ دا رہنوا شکر دے بیعی ورکڑے دے خلق نہ اعتراض نہ بچ کول رہا تو خلق دا اعتراض نہ بچ کول رہا او اللہ نے یری گی نا خلق نہ یری گی اللہ نے یری خلق بہت ہوئی کہ سدخوری دا خود سدخوری شروع رہتا نہ پکری کی سدخور خلق تا سپک کر او اللہ نے خو یری گی نا او دا خلق دا اعتراض نہ یری گی نا آگے دا پارا ہیلا جوڑا کرا جدا خو گانا نا دا ما دا آگنا با بایا آغست دے او جدا پیسے مالا در تور کی نظب ہم پدا گا پیسو بیا ورتا واپس ودبنی بخرس کن ندا بیع بالوفا دا وفا مانا وعدہ پورا کول دا پدی شرط منی خرسول دی کہ مشتری بدا وعدہ پورا کئی کہ کل دا پیسے ورکن دے با واپس ورکن او نیتی درہم دے نیتی درہم جامع الفصولین کی جدی رد شوئے دے پسختے سرا کہ دا گانا دا شکر دے بیعی ورکرے دے او شکر دے خرید و فروخت ورکرے دے دا خلقو دا اعتراض نا دا بچ کے دو دا پارا او انما الاعمال بالنیات او الاعمال بمقاصدها الاعمال والافعال بمقاصدها مقصد دا عمل لا اعتبار دے شکل دا عمل لا اعتبار نہ دے شکل او صورت دا ظاہری دا عمل ہر سے چیوی خود دا عمل کا ان کی جسا مقصدی و قیامت کے بعد جزا یا سزا آغی مقصد بنی مرتب کی او آغی نا دنیا قاضی نہ دے خبر قیامت قاضی کو خبر دے جس تا مطلب خود گانا ہوا اگا شیطا سمن او قیمت نہ دے ورکرے بلکہ دادا قرضہ جے ورکرے نو دبے اور وفا حیلہ غلط دا تو کہا او داغی رد کرے دے گواہی مپٹا وائی چاچے گواہی پٹکڑا نو داغر گڑ گناہگار دے دلتا دے گواہ پتولو کی لک تفصیل ذکر چھے سوال راضی کہ بعضی صحیح احادیثوں کی راغبی کہ رسول اللہ فرمائی کہ سوک تا پیو جرم اولی دو او پاغی دے پردہ وا چولا نو پردہ واٹولا مانا صدا خو گواہی دیور نکرکنا دا مانا شوکنا کیا تا دیو نوی پردہ چولا گواہی پتول خو یو شے دیں نو اللہ با پتا بانی پردہ واٹولا نو آغین خو معلوم شوا کہ پردہ چولا گواہی پتول یواز دانا چی جائز دے بلکہ اغا غرہ دے او بہتر دے رسول اللہ اسی فت کرے دے دا غسلی کہ ببل پردہ واچے او دلتا وئی پا قرآن کریم کی جچا گواہی پا ٹکرا زرے گناہ دار نو دا خو تعارض راغی په مابین د آیت او د حدیث کې، او دارنګه نور احادیث هم موجود دي چې د بعضو نه معلومیږي چې گواهی پټول او پرده اچول غوره دي، او د بعضو نه معلومیږي گواهی پټول او پرده اچول لویه ګناه ده، لویا گناہ آسم قلبه زرے گناہ گار. لذا شریعت پا احکاموں کی حصہ ذات نشتا، او آیات و احادیثوں کی حصہ عارض و تناقض نشتا، خدا دے کے پا حقیب علی دنور و احادیث و پرنا کے، او دا ماہرین حدیث تو تشریحات پرنا کے زان پویائے. یودی حقوق العباد، یودی حقوق اللہ، دا بندہ حق دے او دا بندہ کا حق موقوف دے ستا پا گواہے پورے، دا گواہی دی ورکرا نو دا بندہ تا باغا حق ملاوش، او تا گواہی پتکرا نو دا بندہ حق وزائیش. لیکن چی مقدمہ جوڑا دا او قاضی خوب گواہے فیصلہ کر، اور گواہی تا سروا او تا پٹک، دا ظلم شو، دادا سے شو لکہ دا اگر سڑی حق تا ضائع کو، اور دا حق تا غصب دیو کو، دا سے مثال دے لویا گناہ دا آسم قلب. ایو دے حقوق اللہ کہ دا بندہ حق نہ ضائع کیگی، دا اللہ حق دے، یو سرے دا اللہ مجرم دے. مسلم حقتا پا بدکارے اولیدو، یا بلدہ سے جرم کہو چدا آغی پا دنیا کے سزا مقرر دا، پا شراب اسکول دے اولیدو، پا بدکارے دے اولیدو، چدا چاہ دا بندہ حق نزائی کی گی، خدا اللہ مجرم دے او حقت چی دے گواہی ور کی نو قاضی بولا سزا ور کی، او کہ ور نہ کی جو خود پر فاتش، او خلقو کہ بم آغا سڑے اسپک نشی. ندے بیم صورت کے حکم دادے کہ تد آغا سڑی دے اصلاح کوشش کوا، داغتا نصیت کوا، او دا سی تدابیر اختیار وا چی دے دے جرم نہ بچ، دا خو پتا لازم دے لیکن نہی عن المنکر، مسلمان دا بدو نہ بچ کول. خو گواہی کا نور کئی دا پار دا دی چی دا خلقو پا منس کے دے انہ شرمیگی او دا حد نہ ہم بچی، نو دا غورا دے جائز نہ دے بلکہ غورا دے. نو حقوق اللہ چی زائی سر تعلق لرون کیوی ملتا پردہ چول غورا دی، او کنه ناچه فردا گواہی ورکئی نه گناہگار نہیں، وہ غور داد. او چه حقوق العباد سر تعلق لری چه ده بندہ حق ضائع کی تا گواہی ورنکی، نو التا بیا گواہی پٹول کبیرہ گناہ دا او دیر لویا گناہ دا. دا تفصیل دا کم زینہ معلوم شو، دا تفصیل دا رسول اللہ دا احادیث برران کے معلوم، جو قرآن تفسیر احادیث نہ بغیر کے کئی جو خطا کی گی با. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. خاص اللہ دا پارا دی اغس چا اسمانونو کی دی او اغس چا پزمکا کی دی او کخکارا کوئے اغس چا پا نفسون استاسو کی دی او اغس چا پتوائے نو حساب با اوکی تاو سرا اللہ پا دا اغسیز اللہ پاک پس بخن با اوکی اغس چاہتا چا ارادہ اوشی او عذاب باور کی اغس چاہتا چا ارادہ اوشی او اللہ پا ارسیز من قادر دے عذاب باور کی یا با معافیو کی خو حساب با کئی. امید دا معافی ہم کوا خو خطر دا عذاب ہم شتا کخکارای او کپت جدی ربط دا مخ کی سرس دے ربط واضح دے دی طول سورہ بقرہ کی احکام بیان شوی دی اور فروع توحید بیان شوی دی اور فروع ایمان بیان شوی دی اور دا جن دا مختلف و شعبوں سرا تعلق لرن کی قوانین اور احکام بیان شوی دی اس پدی احکام و بنبا عمل اغسرے گئی چدا اللہ نے یری دی اور دا قیامت دا حساب نہ یری گی ورنہ عزب کی اور عمل بن گئی نبید دی بیانوں سے فائدہ ہونا وقت نہ پا آخر کے پلی آیت کے وہی چدا ٹول احکام ماد عمل دا پارا بیان کری دی اور کہ نہ کہے نہ حساب بدر سروشی لیکن کہ مالک اللہ دے للہ ملک السماوات والارض ملکن و خلقن خلقن و ملکن و ملکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض معنی کرے دا پدی آیت کے ندا کے آیتوں نے نور دینوں کی امدی نالتب امدغا لگائے اگر کیا کا ذکر دیزے کے کرے دے خلقن و ملکن و ملکن خلقن و ملکن و ملکن جامع الفاظوں کی تشریح للہ اکردہ دا اللہ دا پارا دی اغس چا اسمانون و ازمکوں کی دی خلقن دا پیدا کولو پلحاظ سرا یعنی اللہ پیدا کری ملکن او دا ملکیت پلحاظ سرا یعنی پا قبضہ و پا ملکیت دا اللہ کی دی سوکتی اغسطے نشی و ملکن او دا تصرفات پا لحاظ سرا چھے تصرفات پا کہ ہم اللہ پاک کئی مل چاہتے اوالا کری نہ دی کہ ملکیت زمان دے خود سنبھالے بیتو او ملکیت زمان دے خود تصرفات پا کی تکئی نا پخپلے کئی خلقن و ملکن و ملکن خالقم اللہ دے مالکم اللہ دے او ملک و بادشاہ او اختیار من او نفع نقصان اختیار من او متصرف او مختار کل او منتظم او مدبر اما اللہ دے نظر توحید خلاصہ بیان شو بریو جملہ کے عرصو دا اللہ دے او طاقت دمر زیاد دے کتخ کارا گناہ کئی اک پت کئی اللہ بھائی صاحبو دے بزرگ کی چکم شے پت ساتے اغسط ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمائی کن نفاق والریاء والعصبیت وحب الدنیا والکبر والحرص والحسد ونحوها مما ہوا من افعال القلوب والنفوس تفسیر مظہری وزرکستان نفاق پت پروت دے سوک کے خبر نہ دے نو اللہ بھئی صاحبو کی نو قیامت کی بطالہ تا سرا معاملہ دا مومن نہ کئی تا سرا معاملہ دا منافق کئی اگر کی دنیا والا ہو تا سرا معاملہ دا مومن کرے ہو اب پتائی جنازم کرے ہو مسلمان لیکن جاگا خبر نہ دے نفاق دے